تو حضور یہ ارشاد فرمائیے لقطہ کسے کہتے ہیں؟ گری پڑی چیز لقطہ کہلاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.